Allah'ı anlatan külli delillerden birinin de hak dostları olduğu, onları nazara vermenin ve müntesiplerinin teveccühlerini sağlamanın Cenab-ı Hak'la irtibatı artıracağı ifade ediliyor. Böyle bir düşünceden hareketle İbn-i Asakir gibi alimler Hazreti Ömer'i ve Hazreti Ali'yi anlatmak sevaptır diyorlar. Bu zaviyeden yeni nesillere muasır büyüklerimizi anlatmanın esasları nelerdir ve bu hususta nasıl bir yol izlenmelidir? İman adına esas dayanacağımız noktalar, işte anlayabilirsek Kur'an, anlayabilirsek sünnet, anlayabilirsek selefi salihin, tekvini emirler çok önemli. Fünun-u misveteyi esas teşkil edebilecek, zemin teşkil edebilecek şeriat-ı fıtriyenin doğru okunması, doğru anlaşılması. Böyle naturalistlerin, materyalistlerin vardığı noktaya kadar değil, işin arka planına kadar. Ne gösteriyor, ne anlatıyor? Bunlar imanı takviye adına çok önemli şeyler. Böyle bir sağlam duruşu sağlama adına, esbab açısından kalbin rüsuhu diyelim. Hani hep dua ediyoruz, Rabbena la tuzigh kulubena, Allah'ım kalplerimizi kaydırma. Zahiri esbab açısından hep mukayyet konuşuyoruz bu konuda. Kalbin kaymaması adına bunlar önemli şeyler. Bu ölçüde olmasa bile bazı kimselerin duruşu önemli bir derstir yani. Mesela İmam Gazali gibi birisi bir yerde duruyorsa, İzz İbn Abdüsselam gibi, hatta bir manada Razi gibi, Mevlana Celaleddin Rumi, hususiyle belli bir anlayışta olan insanlar için bunlar önemli zatlar. Bunlar ısrarlı böyle 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene başları bir eşikte sürekli hep aynı şeyleri mırıldanıp duruyorlarsa, bu sizin bazen en güçlü delillerinizden çevrede daha müessir olabilir onların duruşu. Yani bu zat böyle diyorsa öyledir. Gerçi yani bu işin arkasında taklit var. Meseleyi birine bağlama var. Fakat onun ufkuna bakarak, onun o mevzudaki kabiliyetine, tahlil kabiliyetine, terkip kabiliyetine bakarak meseleye yaklaşırsanız, bu da bir yönüyle yine tahkik olur. Yani bir Hazreti Pir'in duruşuna bakacaksınız, o zatın ciddiyetine bakacaksınız. Kainattaki şeyleri sağmasına ve onları Allah'tan bize gelmiş birer risale şeklinde algılamasına, yorumlamasına bakacaksınız. Buradan ne diyorum, sizin böyle boyunuz aşkın kitaplar okumanızdan daha fazla size tesir edebilir. İşte bu manayı hatırlatmasa dediğinde birkaç defa arz etmeye çalıştım yani. Bazı kimselerin duruşu çok önemlidir. İbn-i Asakir bir mazi yazar yani Hazreti Ali için, Hazreti Ömer için ikisini bir arada zikretmesi de bir telakkiye karşı esasen bir teliftir. Yani bazıları Ömer'dir, biraz Hazreti Ali tam açık, net, kat'i olmasa bile az hafife alma veya Hazreti Ali'nin hakkını vermeme gibi bir yanların olduğu söylenebilir. Dolayısıyla onlara Ömer'i denebilir yani bize dendiği gibi. Ama biz aynı zamanda Ömer olduğumuz kadar da Aleviyizdir yani. Hazreti Ali'ye de o kadar muhabbet duyarız. Öbürleri de Hazreti Ömer'i hiç sevmezler. Hatta değişik kitaplarında Kur'an-ı Kerim'de Nisa Sure-i Cellesi'nde geçen o Cipt Tağut, iki tane putun adıdır bunlar. Cipt Tağut. Farklı bir dönemdeki cahiliyeye ait Ebu Bekir Ömer derler onlara. Ve Ayşe validemiz gibi dinin yarısını kendisinden telakki ettiğimiz kocaman bir kadına. Yani kadınlardan peygamber gelmiş gelmemiş münakaşası yapılır. Bir peygamber olsaydı peygamber olacak kadınlardan birisiydi. Ona benim böyle ifade tarzında bile onların dedikleri şeyleri söylemeden hicap duyuyorum. Bu anama karşı çok saygısızlık yapacağım düşüncesini taşıyorum. Şimdi onda İbn-i Asakir'in o meseleye öyle yaklaşması, yani Ömer sevgisi, Ali sevgisi daha genişlikle tutabilirdi yani. Mesela Ebu Bekir sevgisi de diyebilirdi. Hazreti Ali der ki Ebu Bekir olmasaydı bu din olmazdı der yani. Çünkü çok kritik anlarda onun ortaya koyduğu tavır, duruş çok önemlidir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatında, Hatta Hazreti Ebubekir'in bir gecesi bilmem kimin kaç senesine muadildir der. Bir Sevir mağarasındaki durumu evet nazara verir orada. Hicret esnasındaki durumu, bu işin arkasında olan insan olması itibariyle yani Efendimiz'i her yerde kucaklaması, sahip çıkması, hiç yalnız bırakmaması, vefat edeceği Efendimiz'in Allah'a yürüyeceği ana kadar vefat tabirinden bile onlar hakkında konuşurken sakınıyorum. Vefat vefattır yani. Vefat deyince ne kastediliyorsa onu kastediyoruz da biz. Fakat onların yürüyüşü bizim yürüyüşümüz gibi değildir. O hususiyeti vurgulama adına Allah'a yürüme demek. Efendim fiziki dünyalara aşma demek. Öbür metafizik bu utlara açılma falan demek. Daha hoşuma gidiyor benim. İbn-i Esakir'i o yönüyle takdir etmek lazım. Eksik bıraktığı yanları da tavsiye etmek lazım diyebiliriz. Şimdi bu meselenin bir yanı, Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği ahlak da budur. Yani vellezine ca'u min ba'dim yekuluna rabbena ighfir lana vel ihvanena allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lillezina amenu diyor. Yani biz durduğumuz yerde duracağız ama fakat bir selefimiz var, yani bir geçmişimiz var. Çok şeyi onlardan tevarüs etmiş bulunuyoruz. İstikamet içinde yaşamışlar. Bize bir istikamet örneği sergilemişler. Hakikaten bir devri aydınlatmışlar. Biz kendimiz için dua ederken, Allah'tan cennete girme talebinde bulunurken, ciddi bir vefa hissiyle onları da yad etme, unutmama çok önemlidir. Meselenin bir yanı bu. Bir yanı, diğer bir yanı da, kim olursa olsun geçmişimizde olan insanları mesavileriyle anmama, hasenatlarıyla anma, İslam'ı terbiyenin gereğidir. Hele bu insanlar o büyük insanlarsa, o büyüklerle uğraşma, günümüzde biraz o mevzuda saygısızlık var. Bu açıdan da o mevzuda tahşidat yapmak lazım yani. Büyüklerimizi, geçmişlerimizi, ama yakın ama uzak geçmişlerimizi saygıyla yad etmek, saygısızlığa götürebilecek düşüncelere karşı dik durma, fırsat vermemek, engel olmak. Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyh'in ifadesiyle kollarımızı makas gibi açarak burası çıkmaz sokak demek. Önemli bir vazifedir zannediyorum. Bu meselenin bir yanı. Fakat bir diğer yanı da var meselenin. Geçmişler için belki öyle bir hissi rekabet olmayabilir de bazılarında oldu bu yani. 7. ve 6. asırda diyelim. 5. asırda yaşamış İmam Gazali gibi kimselere bazılarının bir tavrı oldu. Mevlana'dan sonra neşet edenlerin Hazreti Mevlana'ya karşı bir tavırları oldu. Daha başka İslam büyüklerine karşı. Hatta İmam Rabbani Hazretleri gibi başlı başına bir hüccet olan insana kendi hayattayken o Haremeyn-i Şerife'in ki yani o zamanlar Osmanlıların elinde. Orada aleyhinde yazılar yazıldı. O Arapça basılan mektubatın kenarında o şey vardır. O maceralardan bahseder yani. Bunlar ne dediler? Müdafaa edenler ne dediler o mevzuda? İmam Rabbani, İmam Rabbani'ye bak, huzurunda otur. İzafi çerçevede onun huzuru da çok ciddi bir intiba vesilesidir. Yani Allah'ı bilme, anlama adına yeter. Hazreti İmam Rabbani huzurunda oturma. Ona bile yerinde kafir derler. İmam-ı Gazali'ye kafir derler. Fakat yani onlar biraz daha böyle geçmişleşince, mazileşince biraz daha tenkit azalır. Günümüzde yaşamış insanlar, diyelim ki bir Hazreti Pir gibi, onun etrafındaki büyük insanlar gibi devamlı bazı simalardan bahsediyorum. Benim nazarımda kutup gibiydi yani onlar. Bahsetmişimdir. Bir Tahir-i Mutlu gibi, bir Albay Hulusi Bey gibi kimseler. Hani ben Cenab-ı Hakk'ın tanıma lütfettiği kimselerdir onlar. Onları tanıma imkanını buldum. Bir enginlikleri vardı. Şimdi biz bunlara saygı duyabiliriz. Ve bunların ister ufukları ister duruşları bizim için önemli şeyler ifade edebilir. İyi yerde duruyormuşuz dedirtebilir. Bu kapı iyi bir kapıymış. Bunlar bu kapının önünde sürekli elleri kapının tokmağında olduğuna göre çalınması gerekli olan kapı bu. Ziline basılması gerekli olan kapı bu. Şahsımız adına diyebiliriz. Öyledir de zatında yani. O zatların gece hayatları, ibadet taat hayatları, ciddiyetleri yani. Ve bu arada Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle belki ikramat-ı subhaniyete bulunması onlara, mesela hissi kablel vukuları, mesela sizi okumaları, çevreyi okumaları, dikkat ederseniz, az tecessüsle yaşarsanız, bunlar sizin için çok önemli varidat kaynağıdır. Böyle semadan mevhibeler iniyor gibi adeta bir mevhibe sağınağına onların ufkunda, onların atmosferinde mazhar olursunuz. Ayrı bir şey. Fakat şimdi bakın, Hazreti Pir dahil günümüzde böyle bazı insanlarda hissi rekabeti tahrik etmeme adına belki siz sizce büyük olan insanları başkalarının yanında göklere çıkarmamak, göklere çıkarmak değil de yerin üstünde bile yani ayaklarını basacağı bir yer takdir etmek, tayin etmek başkalarını kıskandırabilir. Kıskanırsa ne olur? Kıskandırırsanız onlar günaha girmiş olurlar. Bugün bazı kıymetli insanlar var ki düne kadar küfrün karşısında dimdik duruyorlardı, mücadele veriyorlardı, decalcile ile yaka paçaydılar. Fakat şu hareketi azmedemediler. Yani aslında biz böyle yerimizde dururken, rahatımızı hiç kaçırmadan, dünyanın dört bir yanında insanlar bizim gözümüzün içine bakmalı, gidip okulları açmalıydı. Bu adamlar da kim oluyor ki? Ha, bu mevzuda genel mülazamız şu, siz biliyorsunuz. Allah'ın büyüklük emarelerinden bir tanesi, çok küçük unsurlara büyük işler gördürür. Koskocaman Firavun'un sarayını, Ramses mi, Amnofis mi, İbn-i Şems mi, kimse, Allah'ın belası, karıncayla yıktırır. Allah bir başkasını bir sinekle yere serer. Yine Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi, bir başka cebbarı da bir mikropla yerin dibine batırır. Bu Allah'ın kudreti. Bazen böyle şu adı, namı, nişanı, ünvanı olmayan, kariyeri olmayan, böyle sıradan insanlarla Allah Celle Celaluhu çok büyük işler yaptırmak suretiyle kendi büyüklüğünü vurgular. Koskocaman dünyaları, fiziki dünyayı bile işte gördüğünüz gibi elektronlardan, nötronlardan, protonlardan, iyonlardan, bunların ötesindeki şeylerden yani ama arşına bağlı olan şeyler neyse o. Belki ahiretin maddi asliyesi diyebileceğimiz hususlar nelerse onlar yani. Sizin ne X ışınlarınız ne elektron mikroskoplarınızla ulaşamayacağınız şeyler. Bu küçücük şeylerden acam Allah Celle Celaluhu kocaman alemleri ve yarın da cennetleri, öbür gün cehennemleri inşa buyuracak, buyuracak. Bunlar onun büyüklüğüne delalet ediyor. Aynen irşad adına, insanları uyarma adına, bir dirilişe çağrı adına Allah bazen küçük insanları kullanır orada. O küçük insanlar küçüklüklerinin farkındadırlar. O kocaman işlerin faili ve sebebi kendilerini görmediklerinden dolayı şirke girmezler. Bir o yanı var, o faydası var. Bir de Allah'ın ululuğunu ifade ediyor o. O hadiseler Allah'ın büyüklüğüne aykırıyor. Şu Allah'ın büyüklüğüne bak ki bu minnacık şeylerle kocaman işler yapıyor. Fakat bunlar bu meseleleri böyle tahlil edip arkasındaki hikmete, masasata, Cenab-ı Hakk'a bakan yanına, bize bakan yanına bakmadıklarından dolayı rekabete girebilirler. Öyle şiddetli aleyhtarlıkları var ki anlamak mümkün değil. Yani günümüzde yaşayan bazı kimseler deseniz işte benim biraz evvel dediğim gibi bir Tahir-i Mutlu, bir Mustafa Güneş, efendim bir bilmem Mustafa Sungur, bir Sübeyir Gündüzal, tabi tanımadıysanız bilmezsiniz onların kıymeti harbiyelerini, bilemezsiniz. Bir Hulusi Efendi, bunlar çok önemli insanlardı. Hani bunları ölçerken de mutlaka yani ilim adını ortaya ne koydu falan filan, o büyük insanlardan çoğu da dün arz ettim ben, o kocaman Ebu'l-Hasan'ın Harakani Hazretleri, işte ümmi bir insan olduğu söylüyorlar yani. Abdülkadir Geylani Hazretleri ilim tahsil etmiş ama divanı da elimizde, kitapları da elimizde böyle. O kitapları açısından meseleyi ele aldığınız zaman İmam-ı Gazali ancak talebe olabilir. Fakat Allah'ın bahşettiği büyüklük açısından İmam-ı Gazali onun dizinin dibine oturur. Hazret bir damla himmettir yani. O farklı yani, onlar birbirinden farklı şeylerdir. ذَٰلْكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءَ Allah, Allah'ın fazlıdır bu. Allah fazlını dilediğini ihsan eder. اللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدِ Dilediği gibi hüküm verir Allah. Bu açıdan yani Allah ona da ihsan eder, ona da ihsan eder burada. Fakat biz başkalarını kıskandırmamalıyız. Siz kalkar birisini göklere çıkarırsanız karşı tarafta onu yerden yere vurma duygusunu tetiklemiş olursunuz. Bence onun yerine onların yaptıkları güzel şeyleri anlatmak lazım. Haset duygularını baskı altına almak lazım. Ben öyle aklım vermez bu işlere de, fakat birkaç yerde diyorum, arz ettiğim bir hususu tekrar etme lüzumunu duyuyorum. Yani mesela dediler ki Allah razı olsun ya, öyle büyük şeyler yaptınız, ne münasebet. Ya dedim, bizim işimiz değil bu, sizin mefkürenizdi. Siz hep bunun türküsünü söylüyordunuz. Biz de tetiklediniz bu duyguları. Evet. Şimdi birisi diyor ki, yani iki tane Kur'an kursuna, üç tane Kur'an kursuna bağlanmış. Hayatının gayesi olarak onları görüyor, mefkürü olarak onları görüyor. Diyor ki mesela Cenab-ı Hak size çok büyük şeyler yaptırdı. Şimdi orada fakir demiştir ki ona, ille ölçü değil, siz daha güzel şeyler söyleyebilirsiniz. Estağfurullah. Havayı siz yumuşattınız burada. Bu işlerin yapılması gerekli oldu. Fikrini siz verdiniz. Heyecanları tetiklediniz. Yani millet bir heyecan yorgunluğu yaşıyordu. Harekete geçildi. Siz işin mebdeinde böyle küçük bir nokta gibi görünüyor bu. Ama bugün bir şeyler yapıyorsa bazı arkadaşlar muhit hattında, o sizin başlattığınız işin devamıdır bu. Dolayısıyla millet size medyundur. Şimdi siz onlara bunu derseniz zannediyorum, kıskançlığa sevk etmemiş olursunuz, günaha sevk etmemiş olursunuz. Bir de durup dururken kendi cephenizden kendinize rakip icat etmemiş olursunuz. Yani bir taraftan evet doğru, büyükleri takdir edelim, tebcil edelim. En azından Allah nezdindeki kıymeti harbiyeleri, onları ele alalım. Nasıl sahabe-i kiramı anlatıyoruz, büyüklüklerini dâsitani şekilde dillendiriyoruz. Onları da öyle yapalım, ama bir diğer taraftan da kendi büyüklerimize, hatta kendi arkadaşlarımıza böyle rakipler icat etme, başkalarını onlara karşı kıskandırma, düşman cepheler oluşturma, durup dururken İslami cepheyi bir kıskançlığa bağlı olarak bölme, parçalama, bu da doğru değil. Akıllıca bir davranış değil. Mürüvvetli hareket etmek lazım bence. Kucaklayıcı hareket etmek lazım. En küçük Kur'an adına, iman adına en küçük hizmetleri alkışlamak lazım. Biz öne çıkardığımız yerde iki adım geriye atmasını bilmek lazım. Ve başkalarını orada yol açmak lazım. Siz buyurun hayır demesini bilmek lazım. Bu heyeti İslamiye ve içtimaiyenin ahenk içinde yürümesi için bunlara ihtiyaç varsa, bence hakkın hatırı her şeyden halidir. Mutlaka bu mevzuda o hatıra saygılı olmamız lazım derim. Yani işi iki yanıyla çok iyi düşünmeli. Abartıya girmemeli. Başkalarını hasede sevk edecek şekle girmemeli. Böyle bir tavır sergilememeli. Ama kudve sayılabilecek, muktedabih sayılabilecek insanları başkalarını tahrik etmeme kaydıyla nazara verme de çok önemlidir. Cenab-ı Hak insanlara olan lütuflarını biraz insanların teveccühüne göre, yani Allah her zaman böyle celali ve cemali tecellidedir. Her zaman Erhamur Rahim'indir. Her zaman rahmeti gazabına sefkat etmiştir. Ona teveccüh eden herkese her zaman ina etmiştir. Fakat bu ina etmeler, bu doyurmalar, bu tatmin etmeler biraz aşağıdan yukarıya doğru olan teveccüh nispetindedir. Allah'a ne kadar teveccüh ediyorsanız o kadar alırsınız. Sinenizi ne kadar açıyorsanız, ona dair ne kadar böyle engin duygulara sahipseniz, engin bir vicdana sahipseniz o kadar istifade edersiniz. Bu açıdan da Cenab-ı Hakk'ın inayeti, rahmeti hiçbir zaman kesilmemiştir. Yani her zaman sağanak sağanak o inayet vardır. Ama kapısını kapamış böyle, panjurlarını kapamış ona karşı veya çok küçük bir aralık bırakmış. O kendini yetmiştir yani. Bir aralık ölçüsünde ona füyüzat gelir. Bir aralık ölçüsünde mevhibe, bir aralık ölçüsünde varidat gelir. Bu açıdan bazı dönemlerde o varidat çok zengince olmuş. Mesela işte sahabe-i kiram efendilerimize, tabi-i fikam, o tedvin dönemindeki insanlara dair şeylere bakılınca, yani Hicri 3. asır, 4. asır bunlar, hatta Gazali'nin asrına kadar, 5. asra kadar çok ciddi bir zenginlik söz konusudur. Bu Allahu alem sebepler planında insanların Cenab-ı Hakk'a teveccühü neticesinde Cenab-ı Hak lütfetmiştir bunlara. Vakani burada bir farklı mülazamız var. Teveccüh evvela Allah'tan mı başlar, insandan mı başlar? Şartadi planında insan iradesinin hakkını verirse Allah'tan meşiyeti sübhaniyesinin hakkını veya teveccühünü ortaya kor diyoruz. Fakat bazen mesele Allah'tan başlar, Allah'tan gelir. O sizdeki teveccühü tetikler, ona yönelmeyi, ona nazarı, nazar nazar doğurur, teveccüh teveccüh doğurur. Orada başta siz henüz bir liyakat ortaya koymamışsınızdır. Fakat duygu, düşünce, azim, kararlılık açısından öyle bir liyakat ortaya koyma istidadındasınızdır. Cenab-ı Hak onu biliyor yani. Siz gelecekte çok yüksek bir performans sergileyeceksiniz. Şimdiden size verdiği şeyler avans mahiyetinde şeylerdir. Aynen bu tabiri farklı bir versiyonuyla Hazreti Üstad Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor. Yani o zatın istikbalde yapacakları şeyleri Allah bilmiş, ona o donanımı ihsan etmiş, lütfetmiş. Hani böyle de olabilir. Bu açıdan da büyük ölçüde iradenin hakkını yememe, Maturidi akidesi odur. Yani irade ille de böyle kozalite mülazasıyla sebep sonuç arasında bir münasebet olacak şeklinde bakmak doğru değil. Hep arz ettiğim bir husus var. Biz namaz kılıyoruz, ellerimizi açıp dua ediyoruz. Allahümme ecirna minenler ve etkinler cennetim alevrar diyoruz. Ya bu kadarcık namazın böyle cennetin inşasıyla ne münasebeti var yani? Siz ömür boyu namaz kılsanız o sistemleri karıştıracak, böyle o sistemlerden farklı bir dünya çıkaracak, doğuracak, sonra siz orada köşkler, kasırlar ihsan edecek, kadın erkek herkesi mesut edecek, burada hiç münasebeti yok. Tenasübilliyet prensibi deniyor. Yok öyle bir şey. Ama şartı adi planında siz bunu yaparsanız ben de şunu yaparım diyor. Hatta bazen öyle ki bakın, la ilahe illallah deyince men kâle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah zımnında anlaşılıyor onun. Çünkü bu mesajı sunan zat çok büyük bir şeyde bulunuyor. Diyor ki kim bunu derse cennete girer. Bu kendisinin beyanı olamaz orada. O aldatmacı olur. Öyle çok ciddi konuşuyor. Demek ki bir yere dayanıyor. Demek ki o elçi. Demek ki Muhammedun Resulullah hakikati var. Bu açıdan yani o tek kelimeye de cümleye de bağlamamak lazım. La ilahe illallah diyen cennete girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hususiyle bisetin bidayetinde. La ilahe illallah demekle cennete girmek. Düşünün yani işte herkese arzu sema vüsatinde Cenab-ı Hak cennetler, villalar, köşkler ihsan edecek. Fakat onu sizin cüziyetiniz planında, iradenizin cüziyeti planında, davranışların cüziyeti planında sizin sayı gayretinize ve cehdinize bağlamış. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütufları, eltaf-ı subhaniyesi, ondan gelen mevhibeler, ondan gelen varidat, biraz sofi tabirleriyle bunlar mütemadidir de insanların teveccühüne göre, almalar teveccühe göre olur. İmtisas diyebilirsiniz bunlara, mahsetme onları, sağma teveccühe göre olur. Biz orada teveccühte bir açılım yaparak böyle, yani ilahi teveccüh mü insandaki teveccühü tetikler, insandaki o cüz'i teveccüh mü çok geniş cihanları istihab edecek ilahi meşiyet, kudret ve ilim pergeliyle çizilen çerçevede bu ilahi teveccüh tetikler, tetikleme zat-ı uluhiyete karşı Allah münfail değildir, Allah muzdar değildir. Ama işte rahmeti ilahinin bir yönüyle ihtizaza geçmesi şeklinde dıyki elfazdan bunları kullanıyoruz. Başka kelime bilemediğimizden dolayı. Çünkü bizim kelimelerimiz bizim dünyamızı ifade ediyor. O farklı bir alem. Bu açıdan da yani ne zaman teveccüh edilirse o zaman olur o. Her zaman ona erilebilir. Ve günümüzde de Cenab-ı Hak heyete ve cemaate aynı lütufta bulunuyor. Bunu böyle abartarak, şişirerek, hatta caka mevzuyu yaparak başkalarına anlatma biraz evvel arz ettiğim gibi kıskançlığa saik olabilecek bir şeydir. Böyle bir şeye sebebiyet vermemek lazım. Bu aidiyet mülazasını da hatırlatabilecek ifadelerden sakınmak lazım. Çünkü aidiyet mülazası insandaki şahsi enaniyeti besleyen bir yönüyle, ona blokajlık vazifesi yapan, onu güçlendiren, onu yıkılmaz, yok edilmez hale getiren tehlikeli bir şeydir. Bu aynı zamanda karşı tarafı da tahrik eder. Fakat bir şey var. Yani sizin ittifak ve ittihadınıza bir tevfik-i ilahi geliyor. Bizim boyumuzu aşkın, bizim yapamayacağımız, aklımızın eremeyeceği şeyler. Bazen Cenab-ı Hakk'ın yaptırdığı bu şeylerin oturup tahlilini yapıyoruz. Yani ya bunun içinde bu da varmış, bunun içinde bu da varmış, bunun içinde bu da varmış. İçinde onların olduğu şeyler onların içinde olurken Allah aşkına siz neredeydiniz? Demezler mi yani size? Ama olmuş yani bu işler. Şimdi burada hakikati itiraf vardır. Aynı zamanda burada irademizin bizim sınırlarını belirleme vardır. Meşiyeti Sübhaniye'nin her şeyi kuşattığını ifade etmek vardır. Bu aynı zamanda başkalarını da kıskandırmama vardır. Fakat bir şey var, bir gerçek, bir realite var. Allah sizleri, bizleri işte bir satranç tahtası üzerindeki piyonlar gibi kullanmak suretiyle yeniden kendisini bir kere daha dünyaya ifade buyuruyor. Belki her zaman bir rehabiliteye ihtiyacımız var. Yani insanın fiziki yapısının nasıl böyle kültür fiziğe onu rehabilite etmeye ihtiyacı oluyor. Her zaman kendimizi yenileme adına çok tekerrür eden bir hususla belki kısaca ifade edelim. İşi evirip çevirip hep sohbeti canına getirmek lazım. Meseleleri hep zat-ülüyete bağlamak lazım. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bağlamak lazım. Muhaverelerimizi hep din etrafında cereyanını sağlamak lazım. Yoksa böyle bir gün ondan mahrum kalsak zannediyorum bir kuraklaşma olur bizde. Artık şey olamayız yani bir kısım böyle güzel şeylere membit olamayız. Kendi kuvve-i imbatiyemizi kaybederiz. Sürekli böyle madem yani baş başa vermişiz kubbedeki taşlar gibi böyle birbirimize o hususta da destek olmamız lazım. Takviye etmemiz lazım. Eksiklerimizi, gediklerimizi gidermemiz lazım. Hatta tavır ve davranışlarımızla bir yönüyle başkalarını da teşvik etmemiz lazım. Yani namaz nasıl kılınır? Birkaç tanesi böyle o namazı doğru kılıyorsa yani secdeye başını koyduğu zaman secde benim hakkım buydu diyorsa rükuda dururken orada kıvrım kıvrım haliyle Allah karşısında işte böyle durulur dedirtiyorsa şayet başkalarına da örnek teşkil eder yani onlar da öyle durmaya başlar öyle yapmaya başlarlar yani birbirimizle böyle baş başa vermenin beraber olmanın o aynı şeyleri yapıyor olmanın birbirimiz üzerinde tesiri çok önemlidir. Hazreti Pir de bunu ifade ediyor bir yerde yani şeytanın vesveseleri karşısında kendi durduğu şeyde safta diyor ki işte Kabe'nin etrafında şu kadar halakalar diyor. Efendim mütedahil daireler şeklinde. Nereye kadar? Bir kere küre-i arzı kablayacak şekilde. Bunun ötesinde Sidretül Münteha gibi yani. Her an 70 bin melek bu kesretten kinaye. 70 milyon meleğin birine bir kere daha nasip olmamak üzere. Hep onun etrafında dönüp durdukları bir şey. Şimdi bütün bunlar hep o hakikate aykırıyorlar. Bu hakikati söylüyorlar. Senin vesvesenin ne kıymeti olur ki yani? Herkes bunu diyor. Kıtmir'in de öyle bir şey olduğunu size arz etmiştim müsait bir anda. Kabe'nin karşısında namaz kılarken böyle çok küçük hayalime bir vesvese geldi. Vesvese herkese gelebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın insandan uzaklaşıp işte o lümme-i şeytaniyeye ok yağdırması şeklinde orada bu tabirlerle ifade etmiyor da bu tabirler Bediüzzaman'a mahsus. Ama Efendimiz aynı şeyi ifade ediyor. Bu imanın kemalindendir diyor. Benimki imanın kemalinden değil de zaaftan. Orada böyle çok küçük bir vesvese geldi. Safta duruyorum. Fakat o esnada belki de ondan bile kendi kendime namazın içinde bağırasım geldi. Abi ahmak dedim. Kim bilir sadece senin durduğun şu safta kaç tane şu anda Allah Allah münasebet içinde mahiyeti paylaşan, muhabbeti paylaşan, marifeti paylaşan, aşkı iştiyak içinde duran insan var. Sen kim oluyorsun ki? Şimdi bu çok önemli bir mesele. İnsan durduğu safta esasen nasıl bir safta duruyor? Kimler duruyor o safta? Çok önemli bir şeydir bir yerde. O kuvve-i maneviye payandalanmış olur, desteklenmiş olur. Böyle birbirimize bir manada ister düşüncelerimizle, ister tavırlarımızla, ister kararlılığımızla, duruşumuzla, dimdik duruşumuzla ders vermek çok önemlidir. Şimdi bazen böyle bakarız belki harfi manalarla kelime manalarıyla meselelere bakarız. Kainatın çehresine de öyle bakarız. Yani işte ağaç, yaprakları var, bazılarının meyveleri var. Gölgeli de ediyor bu. Bağrını topraktaki kuvve imbatiyeye vermiş. Hava teneffüs ediyor bu aynı zamanda filan. Bir böyle sati bakma vardır. Bir de mesela ağaca bakacaksak, ağacı okuyacaksak bir botanikçi gözüyle bakmak lazım. Bir canlılar alemine bakacaksak bir zoolog gözüyle bakmak lazım. Kelamullah'a bakarken Kur'an-ı Kerim'e ve onun açılımı, şerhleri olan kitaplara bakacak olursak başta sünnet-i sahiye olmak üzere, yani eskilerin ifadesiyle vihle-i ula'da şöyle bir şey anlıyoruz yani. Diyelim örnek olarak diyeyim mesela. Ödûne estecib leküm. Dua edin. Duanıza icabet edelim bu. Yani bir burada böyle harfi mana ile ortaya koyduğumuz mana bu olur. Bir de Cenab-ı Hakk'ın burada size reca fısıldaması var. Yani bütün göklerin ve maverai semanın sizin yeryüzünde el kaldırmanıza icabet etmesi meselesi var. Cenab-ı Hakk'ın duaya icabet etmesi ne manaya geliyor yani? Sen boyuna aşkın şeyler istiyorsun, biraz evvelki mülazalara bağlayın onu. Çok küçük bir şey ortaya koyuyorsunuz fakat çok büyük şeylere talipsiniz. El kaldırıp ellerinizi böyle, İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte belaların defrefi için yağmur duasında da böyle yapılır. Allahümme ecirna minennar diyorsunuz. Çok ucuz şeyler bunlar. Fakat o cehennemden korunma işte. Onu istiyorsunuz Allah'tan. Çeviriyorsunuz. Etkinlel cennete ma'ala burar bir şefaat nebiyken muhtar. Bunlar kıymet harbi itibariyle çok kıymetli kelimeler. Fakat sizin sayeniz, cehdiniz, gayretiniz, o ortaya koyduğunuz performans açısından damla kadar bir şey. Damla kadar bir şeyle siz derya istiyorsunuz. Bunun gibi orada da öyle bir şeye bakarken esas onun arkasında bu benim bildiğimin ötesinde çok farklı şeyler ifade ediyordur. Demek çok önemli bir mesele. Yoksa bir yani o esas kaynağın ifade ettiği şeyler böyle zahiri mana itibariyle. İki, birileri gelmiş onun üzerine bir kısım imali fikirde bulunmuşlar, bir şeyler söylemişler. Onların mülazaları. Misal mesela Razi şöyle demiş, Alusi merhum şöyle demiş. Mesela benim çok saygı duyduğum, zor yazılır dediğim, yazılmaz dediğim, Hamdi Yazır, Allame Hamdi Yazır'ın tefsiri filan. O öyle dedi. Bence bunlara bile takılıp kalmamak lazım. Acaba bunların dediğin ötesinde daha bu kelam-ı ilahi ne ifade ediyor? Eğer böyle çok ciddi bir merak sayıkasıyla hala olan şeylerin arkasında bazı şeyler bulunduğu mülazasına takılmazsanız o bir kere size sır vermez başta. Ve siz arayıcı olmadığınızdan dolayı bir şey de bulamazsınız. Bu açıdan da hep Kur'an-ı Kerim okumaya teşvikte bulunulmuş yani. Kur'an-ı Kerim okuma her defasında böyle bakarken hani benim ufkum dardır. Ben öyle Kur'an-ı Kerim anlamasını çok bilmem. Fakat samimi söylüyorum size. Yani dün okudum, her zaman orada hatimle namazımı kılmaya çalışıyorum. Dün okuduğum şeyler hala, ya bunca zamandır ben işte 60 senedir Kur'an okuyorum. 60 sene bu, az da kolay. Okuyorum. Fakat bazen öyle bir nükte geliyor ki namazımı bozacak şekilde külahımı yukarıya atasım geliyor benim. Bu müthiş bir şey diyorsun. Bu benim o dar idrakimle, dar havsalamla, dar vicdanımla o meseleden bahsettiğim bir şeydir. Kim bilir böyle vicdanı duru, günahsız, masum insanlar acaba bunun arkasında daha ne var, daha ne var, daha ne var? Merak ilmin hocasıdır diyor. Bir Cenab-ı Hakk'ın açması var, bir o kelami ilahinin ve ona dayanan kitapların kendilerine göre açılmaları var, inkişafları var. Bir de işte meraka Cenab-ı Hakk'ın teveccüh var ayrıca. O zaviyeden bakılabilir. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amenna. Rabbena faghfir lena zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Amin ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.